Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи? Коли гордує грішник, страждає вбогий і ловиться в лихі задуми той, що намислив. Бо грішний вихваляється бажанням серця свого і захланий хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своєму бунті: «Не буде суду, нема Бога». Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: «Не піддамся. Із роду в рід я не зазнаю лиха». Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства. Під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель і потайки невинного вбиває. Очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев в своїй криївці. Він засідає, щоб запопасти бідняка. Хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці: «Забув Бог, сховав лице своє, і нічого вже не бачить». Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці: «Ти не каратимеш ніколи». Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті ти поміч. Зламай лукавому і безбожникові рамено. Ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання вбогих. Їх серце підбадьорив і вухо прихилив своє. Щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше.